Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyiciler, bugün yine Risale-i Nur'dan 23. sözden okuduğumuz ikinci nüktenin bir yansımasını konuşacağız ve onu okuyacağız. 23. sözün 3. nüktesinde üstadımızın anlatımıyla insan bedeni 3-4 katlı bir bina şeklinde tasavvur edilebilir, değerlendirilebilir. Birinci kat bedenimiz demiştik. Bedensel yapımız. Binanın birinci katı bedensel yapımız. Herhangi bir hayvan, herhangi bir canlı varlık gibi midemiz, kaşımız, gözümüz, neyse kulağımız var, kaslarımız var, kemiklerimiz var. Yememiz, içmemiz, ürememiz var. Bu kat. Binanın birinci katı bunlarla ilgili. Adeta yemekhane katı gibi. İkinci kat demiştik, insanın akıl yapısını temsil eden, yani hayvanların üzerinde, hayvanların ulaşamadığı akıl katını temsil ediyor. Burada da öğrenerek terakki etmemiz, üreterek, bir şeyler yaparak, efendim, dünyayı rahat bir hale getirmemiz, teknolojiyi geliştirmemiz, ilmi geliştirmemiz gibi işlerin yapıldığı bir alandır demiştik. Üçüncü kat ise esas insanın manevi yapısı diyelim, Allah ile ilgisini temin eden, tabiat üzerinde fevkalade üstün düşünceyi, yani entelektüel düşünceyi, bu tabiat nereden gelip nereye gidiyor? Neyin nesidir? Ben neyin nesiyim? Beni bu dünyaya getiren kimdir? Ve benden istediği nedir gibi âli düşünceleri, üstün düşünceleri efendim düşünebilen, insanı en üst noktadan kontrol edebilen, hem nefsi hem aklı kontrol edebilen vicdan mekanizmasının katıdır demiştik. İnsanın böyle bir yapısı var. Şimdi bu yapıya göre bizim hayata bakışımızı bir değerlendirelim. Nefsimiz açısından bakarsak dünyaya, tabiata, her şeyi faydalı veya zararlı varlıklar olarak görürüz. Çünkü bakıyoruz ki bütün canlılar, bütün hayvanlar tabiata böyle bakıyorlar. Faydalı veya zararlı olarak görüyorlar çevrelerini. Faydalı ne demek? Yemek, içmek konusunda kendisine faydalı olan şeyler veyahut canına kasteden, bedenine zarar veren şeyler olarak görüyorlar. Bedensel açıdan bakış tabiata böyledir. Bu diğer bütün canlılarla beraber ortak olduğumuz basit bir seviyedir. Hayata, tabiata, olaylara bakmanın en basit yönüdür bu. Halbuki bunun üzerinde de bir bakışımız vardır. İkinci bakışımız, yani insan olarak aklımızla bakışımız, her varlığın yapısını öğrenmek isteriz. Vücut fonksiyonlarını bilmek isteriz ve öğreniriz. Canlıların, cansız varlıkların birbirleriyle olan fiziksel, kimyasal, biyolojik ilişkilerini fark ederiz. Tabiatın fiziksel yapısını, kimyasal yapısını inceleriz. Bilimi geliştiririz aklımızla. Bu ikinci seviyeden bir bakıştır tabiata. Yani bizim için, aklımız için diyelim, tabiat merakla ilgilenilecek, öğrenilecek bir okul, ilgilenilecek bir alan ve üretim yapılacak, alet, teknoloji üretilecek bir fabrika gibidir. Bu da bir seviyedir, insani bir seviyedir. Ama insanın sıradan insanlığını ifade eder bu. Yani ne kadar bizim gözümüzde büyük bir alan gibi görünse de bu da aslında sıradan insan faaliyetidir. Bu seviye. Genellikle birinci ilkel bakışın, yani bir canlı varlık gibi, bir hayvan gibi bakışımız vardı ya tabiata. Faydalı şeyler ve zararlı şeyler, yenecek şeyler, istifade edecek şeyler olarak bakıyorduk ya tabiata. Bütün canlılar öyle bakıyor. İşte bu akıl seviyesinden bakış da adeta onun devamı gibi. Bu istifademizi, tabiattan istifademizi artırmaya yönelik, tabiattan faydalanmaya yönelik bir bakıştır. Daha rahat yaşamayı hedeflemiştir adeta. Bir eğlence, bir istifade alanı açmaya çalışır tabiatta. Zararlılardan da azami derecede korunmayı hedefler. İşte ne kadar faydalanabilirim tabiattan, en çok nasıl korunabilirim zararlı şeylerden. Aklımızın, efendim, nefsin emrine adeta verilmesi ve nefis için çalışması gibidir bir de. Bu da bir noktada. Evet. Bütün ilimleri, bütün düşünceleri, bütün kabiliyetimizi hakikaten götürüp hayvansal bedenimizin hizmetine tahsis etmek bir noktada acı bir hadisedir. Hani üçüncü kat, binanın üçüncü katı, insanın, gerçek insanın, insan olmanın yolu olan, kamil insan olmanın yolu olan vicdani bakış, kalbin geliştirilmesi, vicdanın geliştirilmesi seviyesi ise, o tabiata şöyle bakar. Onun bakışı bir idraktir, bakıştan da öte, bir kavrayıştır. Tabiatı ve tabiat üzerinde işleyen, tabiatı yönlendiren, yaratan, şekillendiren kudreti, hikmeti, rahmeti tefekkürle anlamak ve görmek seviyesidir. O bir idraktir, o bir kavrayıştır. Bizim aklımız, akıl seviyemiz, yani ikinci tabaka dediğimiz, aklımızla gördüğümüz, tabiatın kanunlarını, tabiatta çalışan kanunları keşfedebiliriz. Ama esas ufuk insan, vicdani mekanizma, kanunlar üstü kanunlara ulaşır. Nizam ve intizamın üzerinde hükmeden ilim, kudret, irade, şefkat gibi kanunları müşahede eder. Görünmeyen bir elin işlediğini anlar, azamet sahibi Zat-ı Zülcelal'in esma ve sıfatlarını keşfeder. Hem merak hem sevgiyle ona yönelir. Zat-ı Sübhanisi ile ciddi bir ilgi kurar, ilgi kurmak ister. Kalbin telefonuyla, dualarla, ibadetlerle Rabbi ile konuşur. O telefonu hiç elinden bırakmaz. Bir yönüyle, işte bu vicdan mekanizmasıyla, en üst insan konumuyla insan, kendine baktığı zaman kendi konumunu anlar, vazifesini idrak eder. Tabiata baktığı zaman tabiatı ve olayları bambaşka bir açıdan görmeye başlar. Her şeyin bir kitap gibi okunduğunu ve her sayfayı okuyup her dersi geçtikçe marifet ve muhabbetinin ve haşyet duygularının arttığını görür. İşte bu üçüncü nazarla, yani kamil insan bakışıyla, yani hak nazarıyla görülebilecek bir hakikate, birinci veya ikinci nazarla bakarsanız görmeniz mümkün olmaz. Görmeniz gereken şeyleri göremezsiniz. Yani hayvansal bir bakışla, bedensel bir bakışla göreceğiniz, gördüğünüz tabiat başkadır. Akılla baktığınız bir tabiat başkadır. Kalbi hayatla baktığınız bir tabiat başkadır. Nefsi bakış, hatta akli bakış bizi aldatır. Ben şöyle bir misal vereyim. Mesela soframıza gelen bir yumurta sadece gıdalı bir yiyecek olarak mı görüyorsunuz onu? İşte o nefsi bir bakıştır. Bir yumurta. Nedir o yumurta aslında? Bir de ikinci seviyeden, yani akli seviyeden bakalım. Sebep sonuçlar açısından, tabiatın işleyişi açısından bakalım. O açıdan baktığımızda görüyoruz ki, bir canlı varlığın teşekkülü için bütün programın işlendiği harika genler ve gıdalarla bir araya getirilmiş harika bir yapıdır yumurta. Evet, canlı varlıkların hayatının devamını sağlayan çok enteresan bir şeydir yumurta. Bu açıdan bakarız, bu açıdan da tefekkür ederiz, düşünürüz. Bu da bir seviye. Ama bir de kamil insan nazarıyla bakış vardır. Bu adeta Allah nazarıyla bakmaktır. İşte orada neler görülür, neler. Allah'ın kudreti görülür o yumurtada. Allah'ın hikmeti görülür. Allah'ın sonsuz ilmi görülür. Sonsuz rahmeti, şefkati görülür. Zat-ı Zülcelal'in adeta kudret, rahmet eliyle o işte işlediğini görürsünüz. Oradan bir muhabbet, bir marifet dersi alırsınız. Keza önünüze, sofranıza marul gibi yapraklı bir bitki geldi. Bir sebze geldi. Baktınız, nefis nazarıyla baktığınız zaman o marul gibi bitki sadece içinde C vitamini olan, B vitamini olan, mineralleri olan bir yiyecekten ibarettir sizin için. Ama bu, işte hayvanların bakışı da böyledir. Onlar da ot yerlerken öyle yiyorlar, öyle bakıyorlar. İçinde ne gibi gıda var onu bile düşünmüyorlar. Sadece acıktıkları için yiyorlar. İnsan bir derece akliyle nefsinin üstüne çıkar ve o nazarla bakar. Mineralleri, vitaminleri görür. Öyle bakarsa işte bu akli seviyede yeterli bir seviye değildir. Onun da üzerinde bakmak lazım. Otlara, bitkilere, ister soframızdaki yiyecek olsun, ister bize gülümseyen çiçekler olsun, ister ışık olsun, güneş olsun. Baktığımız zaman onlar üzerinde ilahi rahmetin kat kat bizi saran şefkatli kollarını görebiliyor muyuz? Kendini bize tanıtmak isteyen zatın sergi sarayında gezer gibi gezebiliyor muyuz tabiatta? Hayranlık, hayret ve muhabbetle ona selam çakabiliyor muyuz? Kalbin bakışı budur. Kalbi bakışı, en üst bakışı, vicdani bakışı elde etmeye çalışmamız lazım. Mümkün olduğu kadar nefsin bakışından kendimizi kurtarıp veya nefsin bakışını da kendimize bir basamak yapıp Allah'ım bu nefsi, bu bedeni doyuran sensin şu gıdalarla diyelim. Onu da minnettarlığa çevirelim. Aklımızla bakalım o yiyecekler üzerinde, içinde mineralleri, maddeleri görelim. Tamam, onu da bir basamak yapalım ve onun da üstüne çıkalım ve son basamakta durup Rabbimize hayranlığımızı, sevgimizi, muhabbetimizi, şükranımızı arz edelim gerçek bir insan olarak. İşte Kur'an-ı Kerim çeşitli olaylar üzerinde, çeşitli olayları bize misal verirken, yediğimiz şeylere dikkatimizi çekerken, Allah'ın yarattığı varlıklara dikkatimizi çekerken, daima hak nazarıyla bakar ve bize hak nazarıyla bakmayı öğretir. Tabiata ve olaylara hak nazarıyla bakabilmeyi Allah hepimize nasip etsin. Marifet ve muhabbet dersi almayı hepimize nasip etsin diyerek bugün sohbetimize son verelim.